als ich sit, als ich storm, als ich lieg, als ich lag, als ich sing, als ich renn, als ich spring. Ja, jeder Moment van den Tag denk ich an dich. Op de zonnig Humeur gießt mein Leben weer Kleur. Ja, de Biss, wie me sieht, doch ich fühl ich mich nie. Ja, jeder Moment van den Tag denk ich an dich. Ich hüpf, ich leb. Ja, heel mijn leven, ik hou van die, met ganz mijn hart. Van de ene dag, zonder die liefde, dan is een storm, dan kleurt er niemand zwaar. En de man in mijn ganse bestond, ik ben zilver en goud, met die kind het niet voort. Ja, ieder moment van de dag denk ik aan die. Op zijn prachtige figuur, ja, ik graag overstuur. Ja, de pis wie me ziet, door die veul ik niet die. Ja, ieder moment van de dag denk ik aan die. Ik heb die kleed, ja, heel mijn leven. Met ganz mijn hart, van de ene dag, zonder die liefde, dat is een storm, dan kleurt er niemand zwaar. Ja, hier mijn leven, ik hou van die, met ganz mijn hart. Van de ene dag, zonder die liefde, dat is een storm, dan kleurt de hemel zwart. Dat is een storm, dan kleurt de hemel zwart.